สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกมาพบกับท่านผู้ฟังอีกในวาระหนึ่งในวันพุธกลางสัปดาห์ของทุกๆสัปดาห์ก็จะนำคำถามที่ท่านผู้ฟังได้ส่งกันมาไม่ว่าจะเป็นทางจดหมายไปรษณีย์เป็นไปรษณียบัตรก็ตามหรือว่าที่ส่งมาทางข้อความที่มาทางเว็บไซต์ที่ piyothamma.com ก็ตามจะนำคำถามเหล่านั้นมาพูดคุยเป็นตอนตามใจท่านท่านผู้ฟังอยากจะทราบเรื่องอะไรสอบถามปัญหาจุดไหนอยากรู้เรื่องใดๆก็ถามกันมาได้ข้าพเจ้าเมื่อได้รับจดหมายได้รับข้อความมาแล้วก็จะนำมาคุยตอบกันในทางรายการนี้เมื่อตอบกันแล้วผู้ที่ถามทางออนไลน์มาทางที่เว็บไซต์ piyothamma.com ก็จะได้ข้อความตอบกลับไปทางอีเมลด้วยว่าได้รับแล้วตอบคำถามนี้แล้วได้สามารถฟังได้ที่ตอนนี้เป็นต้นก็จะได้รับความสะดวกในเรื่องของการถามคำถามจุดประสงค์ของการถามคำถามนั้นก็เพื่อที่จะให้เรามีความรู้ความแตกฉานความชัดเจนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากยิ่งขึ้นตัวข้าพเจ้าเองผู้ที่ตอบนั้นก็ได้ประโยชน์จากคำถามของท่านผู้ฟังเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีแน่นอนล่ะตัวข้าพเจ้าเองปฏิบัติธรรมด้วยอ่านพระไตรปิฎกนำเรื่องราวต่างๆมาให้ท่านผู้ฟังเนี่ยบางครั้งบางทีคำถามบางอย่างก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นคำถามได้หรือว่าจะมีคนสงสัยในลักษณะนี้นะแต่พอมีท่านผู้ฟังถามมาบ้างในบางคำถามบางประเด็นเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดแง่มุมนี้เหมือนกันนะเราก็ไม่ได้ดูแง่มุมนั้นเหมือนกันพอมีคนถามจี้มาตรงนี้ไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมบางครั้งบางทีก็ได้ประเด็นใหม่ๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังบางท่านที่คิดว่าจะถามคำถามมากลัวว่าจะเป็นการรบกวนหรือว่าจะเป็นการเสียเวลาอย่าไปคิดอย่างนั้นท่านผู้ฟังเพราะว่านอกจากตัวท่านจะได้คำตอบแล้วท่านผู้ฟังอื่นๆที่เขามีคำถามเหมือนกันคล้ายกันแม้แต่เขาอาจจะไม่ได้กล้าถามไม่ได้มีเหตุปัจจัยพร้อมพอเพียงมาก็จะได้รับประโยชน์ไปด้วยกันด้วยแต่วันนี้ก็มีคำถามมาจากท่านผู้ฟังที่ส่งมาทางจดหมายอันนี้มาจากจังหวัดชัยภูมิอำเภอแก้งเคราะห์ชื่อว่าคุณวีระเขียนเป็นจดหมายมาท่านผู้ฟังอันนี้เป็นคำถามที่ก็น่าสนใจเหมือนกันถามมาในข้อแรกถามว่าการที่ฆ่าสัตว์ปรุงเป็นอาหารแล้วนำไปถวายพระเนี่ยจะได้บุญหรือไม่ถามอย่างนี้ฆ่าสัตว์นะไปถวายทำเป็นอาหารไปถวายพระจะได้บุญหรือไม่ในส่วนที่เราถวายพระไปเนี่ยอันนี้ได้บุญแน่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นการให้และการให้ทานเป็นบุญอันนี้แน่นอนส่วนที่ฆ่าสัตว์อันนี้ก็จะเป็นบาปแน่คือส่วนบุญก็แยกกันไปของที่คุณถวายคุณที่คุณทำก็ได้บุญไปส่วนที่เป็นบาปที่คุณไปฆ่าสัตว์มาอันนี้ทำบาปก็ได้บาปไปแต่ส่วนบุญก็แยกกันไปส่วนบาปก็แยกกันไปทีนี้บุญนั้นมันก็จะมีความเศร้าหมองล่ะเพราะว่าสิ่งที่ได้มาจากการถวายนั้นเป็นการเบียดเบียนแล้วจึงได้มาได้บุญอยู่แต่บุญนั้นก็จะมีความเศร้าหมองส่วนบาปที่เกิดจากการฆ่าสัตว์ก็จะต้องได้รับไปเหมือนกันอันนี้คือในข้อที่1ทีนี้คำถามที่อาจจะถามตามมาเอาแล้วจะเอาอะไรไปถวายพระได้ก็ทำอะไรที่มันจะไม่ได้เบียดเบียนใครเขาเช่นว่าถ้าคุณจะถวายปัจจัย4มีเสนาสนะตั้งแต่ที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอาหารการบริโภคแล้วก็เครื่องนุ่งห่มพวกนี้ปัจจัย4พวกนี้เราก็ทำได้มาให้ได้ปัจจัย4เหล่านี้มาชนิดที่มันจะไม่ได้ไปเบียดเบียนใครเป็นปัจจัยที่สมควรแก่สมณะจะบริโภคอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องวินัยเหมือนกันนะทีนี้ถ้าผมว่าถึงแม้จะไม่ได้ฆ่าสัตว์สมมติหมีมันตายของมันเองเอาเห็นมันนอนตายอยู่ตรงนี้โอ้จะฝังมันก็เสียดายเอาเนื้อมากินจะเอาเนื้อมากินไปถวายพระนี่สัตว์ตายเองบอกท่านชัดเจนเลยแต่ถ้าเป็นเนื้อหมีเนื้อเสือเหลืองเสือดาวเป็นต้นเนี่ยเราก็ฉันไม่ได้เหมือนกันแต่อีกจิตใจที่เราไปถวายนั้นได้บุญไหมได้อยู่ แต่เราได้ฆ่าสัตว์ไหมไม่ได้ฆ่านะเพราะมันตายเองอันนี้ก็ไม่ได้เป็นบาปด้วยแต่พระฉันได้ไหมก็ฉันไม่ได้เหมือนพระว่ามีพระวินัยห้ามอยู่อันนี้ก็ต้องตรวจสอบเรื่องของพระวินัยด้วยเหมือนกันเรื่องเจตนาของเราอันนี้ก็สําคัญเป็นอันดับหนึ่งเราจะได้บุญมากหรือบุญน้อยก็อยู่ที่ว่าผู้รับด้วยว่ามีราคะโทสะหรือโมหะมากหรือน้อยถ้ามีราคะโทสะโมหะน้อยถึงขนาดว่าไม่มีเลยอันนี้ก็จะได้บุญมากอันนี้จะเป็นเหตุปัจจัยของผู้รับในข้อที่2และข้อที่3ที่คุณวีระจากอำเภอแก้งกรอจังหวัดชัยภูมิเขียนถามมาเนี่ยคือคุณวีระนี่ได้ไปอ่านในหนังสือหรือว่าฟังจากเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับประวัติของพระพุทธเจ้าในเรื่องชาดกนะชาตกะเนี่ยชาดกเนี่ยนะคือหมายถึงชาติกำเนิดต่างๆในก่อนที่พระพุทธเจ้าของเราจะมาตรัสรู้นะชาติก่อนเกิดเป็นอะไรชาติก่อนนั้นเกิดเป็นอะไรแต่เขาก็จะมีคัมภีร์ที่อธิบายพวกนี้ก็เรียกว่าเป็นหนังสือพระพุทธเจ้า500ชาติที่หลายๆท่านก็อาจจะได้เคยเห็นในสมัยตอนเด็กๆข้าพเจ้าก็เคยอ่านเรื่องราวที่เป็นนิยายชาดกพวกนี้ชอบอ่านอยู่ละตั้งแต่สมัยเด็กๆคุณวีระก็สังเกตตรงนี้นะบอกว่าในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนที่เป็นโพธิสัตว์ต่างๆเนี่ยส่วนมากก็จะมีแต่เมืองพาราสีนะไม่ค่อยมีเมืองอื่นทำไมจะต้องเป็นเมืองพาราสีและถ้าเป็นอาจารย์ก็ต้องเป็นอาจารย์ที่สาปาโมกแต่ทำไมมันถึงต้องเป็นอย่างนี้อันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะท่านผู้ฟังนะเพราะว่าตัวข้าพเจ้าที่เคยอ่านๆมานึกย้อนไปมันก็จริงแฮะเวลาไปเมืองไหนเกิดเป็นพระราชาอยู่ที่ไหนเมืองพาราสีไปเรียนกับครูอาจารย์ก็ต้องอาจารย์ที่สาปาโมกไม่มียิ่งเกินไปกว่านั้นอีกท่านผู้ฟังอย่างเวลาเมืองวาราณสีเนี่ยถ้าตัวโพธิสัตว์ไม่ได้เป็นพระราชาเองหรือมีพระราชาองค์อื่นพระราชาองค์อื่นนั้นก็ต้องชื่อพระเจ้าพรหมทัตอย่างเงี้ยพระเจ้าพรหมทัตแห่งเมืองพาราณสีเวลาไปเรียนความรู้ก็ที่สาปาโมกแม่น้ําก็ต้องแม่น้ําคงคาและมีมาแต่โอ้ยนานยาวไกลมากเลยก็จึงถามว่าเอ๊ะทำไมมันต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้ข้าพเจ้าก็มาดูจะตอบไงก็มันเป็นอย่างนี้แหละท่านผู้ฟังอันนี้เรามาทําความเข้าใจในเรื่องของตัวตำรับตำรานิดนึงด้วยนะว่าในตำราชาดกเนี่ยก็เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาในภายหลังแน่นอนว่าชาดกบางครั้งพระพุทธเจ้าท่านก็เล่าเองว่าท่านเคยเกิดที่เมืองพาราสีอันนี้ก็มีที่ท่านเล่าเองมาอยู่มีพระเจ้าพรหมทัตอันนี้ก็เป็นพุทธพจน์ที่มีอยู่เช่นเรื่องของที่เขากุมารทีนี้ในเรื่องของตำราคัมภีร์อันนี้เรามาทำความเข้าใจกันนิดหนึ่งว่าตำราคัมภีร์ที่มาในส่วนของชาตกะนั่นคือในพระไตรปิฎกเนี่ยจะมีอยู่หลายส่วนด้วยกันในที่แยกเป็นหลักใหญ่ๆก็จะเป็นวินัยปิฎกสุตตันตปิฎกแล้วก็อภิธรรมปิฎกในสุตตันตปิฎกนั้นก็จะแยกเป็นหลายคัมภีร์คัมภีร์ที่เรียกว่าส่วนที่เป็นทีฆนิกายส่วนที่เป็นมัชฌิมนิกายส่วนที่เป็นอนุกุตรนิกายก็ว่ากันไปแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นชาดกตัวนี้แหละท่านผู้ฟังชาดกตัวนี้นะซึ่งเป็นตำราคัมภีร์ที่มาในสมัยต่อๆมาเป็นเรื่องราวที่เขาแต่งขึ้นบ้างก็มีอันนี้ที่ข้าพเจ้าได้ยินมาจากทางนักวิชาการในหลายๆที่เนี่ยท่านก็เคยพูดอยู่เหมือนกันว่าพระสูตรบางพระสูตรถ้าเขาไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสที่ไหนก็ใส่วเชตวันไปเลยเพราะว่าเป็นที่ที่พระพุทธเจ้าอยู่นานหลายพรรษาบางครั้งก็เป็นอย่างนี้ก็มีนะซึ่งทำให้ในบางพระสูตรเนี่ยที่มาที่ว่าตรัสไว้ที่นั่นที่นี่ก็จะไม่ตรงกันทีนี้ในส่วนเรื่องเล่านั่นก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันแหละท่านผู้ฟังนั่นนี่ข้าพเจ้าสันนิษฐานเอาว่าเรื่องอะไรก็ตามก็จะอยู่ที่เมืองพาราสีไปศึกษาหาความรู้ก็ที่เมืองตักกศิลาอาจารย์กับอาจารย์ที่สาปาโมกทีนี้ในส่วนหนึ่งท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นที่น่าสนใจเหมือนกันว่าคําว่าอาจารย์ที่สาปาโมกหรือว่าพระเจ้าพรหมทัตเนี่ยอันนี้คือเป็นตําแหน่งนะคือแม้แต่ในสมัยปัจจุบันก็ตามเนี่ยเมืองพาราสีเนี่ยก็จะมีคนที่อยู่ในตําแหน่งนะนี่คือข้าพเจ้าได้ฟังมาจากพระที่ไปเรียนที่อินเดียนะว่าเมืองพาราสีปัจจุบันเนี่ยก็มีวรรณะที่เป็นวรรณะกษัตริย์ที่เขาเหมือนกับว่าเป็นยกย่องให้เป็นคนดูแลเมืองนี้นะมีที่ทางมีอะไรต่างๆก็เขาก็เรียกว่าพระเจ้าพรหมทัตเหมือนกันนั่นคือเป็นตําแหน่งที่พอคนนี้ตายไปคนหนึ่งขึ้นมาก็เรียกว่าพระเจ้าพรหมทัตเหมือนเดิมอันนี้ที่ข้าพเจ้าได้ยินเรื่องที่เขาบอกเล่ากันมาแต่ทีนี้อย่างไรก็ตาม ด้วยการเป็นโพธิสัตว์เนี่ยท่านผู้ฟังโพธิสัตว์เนี่ยนะก็หมายถึงบุคคลที่ปรารถนาสัมมาสัมโพธิญาณต้องการจะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าในโอกาสต่อๆไปเนี่ยการบำเพ็ญบุญบารมีต่างๆนั่นก็เพื่อที่จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นท่านก็จะต้องหาสาวกและสาวกนี่ก็หมายถึงผู้ที่ฟังคําสอนผู้ที่จะทําตามคําบอกคํากล่าวของผู้นี้และประเด็นการหาสาวกเนี่ยก็ต้องหาสาวกที่จะเป็นสาวกได้แต่ก็ต้องอยู่บริเวณที่จะไปตรัสรู้นั่นแหละเพราะฉะนั้นการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จะเกิดขึ้นที่มัชฌิมประเทศนั่นคือในบริเวณอินเดียบริเวณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เมืองหรืออะไรต่างๆก็จะอยู่ในบริบทที่อยู่ในบริเวณนั้นในที่นี้เราก็พูดถึงประเทศอินเดียซึ่งอยู่ในบริเวณที่เรียกว่ามัชฌิมประเทศนั่นก็คือส่วนที่เป็นเมืองราชคฤห์เมืองพาราณสีเมืองขยาพวกนี้จะเป็นบริเวณที่จะเรียกว่าเป็นมัชฌิมประเทศแล้วก็จะอยู่บริเวณนั้นทีนี้ในส่วนที่เป็นบริเวณมัชฌิมประเทศเมืองที่ไม่ได้เคยจะถูกล้มล้างสูญหายไปเลยเนี่ยก็คือเมืองพาราณสีเมืองอื่นเช่นเมืองกบิลพัสเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่เป็นเมืองใหญ่เมืองอะไรละก็เป็นบ้านนอกธรรมดาหรือเมืองราชคฤห์หรือเมืองขยาแต่พวกนี้ก็ล้มหายตายจากไปพอบุคคลไม่มีใครอยู่ก็เป็นเมืองร้างไปแต่เมืองที่ไม่เคยล้างเลยนั่นก็คือเมืองพาราณสีทีนี้ในการอ่านเรื่องที่เป็นชาดกเนี่ยเราก็อ่านเอาคุณธรรมอ่านเอาความของเรื่องนั้นๆว่าอ๋อบริษัททำบุญสร้างกุศลมาอย่างนี้อย่างนี้นั่นนี่คือส่วนที่เราต้องทำความเข้าใจในเรื่องของการอ่านเพื่อที่จะเอาความอันนี้เป็นคำถามของคุณวีระมาจากอำเภอแก้งเคราะห์จังหวัดชัยภูมิจดหมายอีกฉบับหนึ่งมาจากจังหวัดชัยภูมิเหมือนกันคือจากคุณหนูหล่ำบริบูรณ์คุณหนูหล่ำบริบูรณ์บอกว่ายังไม่ได้รับซีดีไปซื้อซองกันกระแทกตั้ง7ครั้งแล้วที่ไปรษณีย์บอกไม่มีขายมีแต่ขนาด A5 A4 ไม่มีพยายามที่จะอยากจะได้ซีดีทำยังไงอันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวข้าพเจ้าจะให้ลูกศิษย์ลูกหาที่เขาปรารถนาเอาไว้ได้จัดส่งซีดีไปให้คุณหนูหล่ำเองส่วนท่านผู้ฟังทั้งหลายที่ยังไม่ได้รับซีดีต้องการจะรับซีดีสามารถที่จะขอรับมาได้ตามช่องทางที่กำหนดให้คืออาจจะดาวน์โหลดจากทางเว็บไซต์ก็ได้หรือว่าส่งซองเปล่าติดสแตมป์15บาทซองเปล่านี้ก็ต้องเป็นซองกันกระแทกขนาด A4 เพื่อให้ช่วยให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานง่ายแล้วเมื่อเขียนชื่อที่อยู่ที่ต้องการให้ส่งไปที่ไหนติดสแตมป์15บาทลงซองเปล่ากันกระแทกขนาด A4 มาแล้วเจ้าหน้าที่ได้รับก็จะส่งไปให้โดยส่งซองเปล่านี้มาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400ก็ขอรับกันมาได้ยังมีแจกอยู่หรือถ้าต้องการมารับด้วยตัวเองที่สพท.เชียงใหม่อันนี้จะจัดส่งไปเพิ่มเติมไปในอาทิตย์หน้าก็ไปขอรับได้ที่สพท.เชียงใหม่หรือว่าที่ทางนครหลวงเวียงจันทร์ก็สามารถไปรับได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขานครหลวงเวียงจันทร์อันนี้สัปดาห์หน้านะสัปดาห์หน้าก็ถึงจะได้รับซีดีกันไปได้มีจดหมายอีกฉบับหนึ่งในฉบับที่3วันนี้มาจากคุณปริยาอันนี้เขียนมาจากทางกรุงเทพมหานครคุณปริยาได้ส่งปัจจัยร่วมทําบุญมาด้วยจำนวน 2,000 บาทอันนี้ก็ขออนุโมทนาด้วยคุณปริยาบอกว่าเมื่อ2-3 วันที่ผ่านมาได้ฟังเสียงแล้วเสียงข้าพเจ้าแตกสักนิดหน่อยแต่คงเป็นเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงแต่มันเป็นอย่างนี้แหละท่านผู้ฟังเลยเสียงข้าพเจ้าบางทีมันก็แหมใสปิ้งเหมือนอย่างกับเพชรเหมือนอย่างกับแก้วอย่างนี้เลยบางทีก็เป็นอย่างนั้นเสียงข้าพเจ้าบางทีมันก็โอ้ยแหบแห้งฟังไม่ได้เรื่องแต่เพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงมีความไม่เที่ยงท่านผู้ฟังมันเป็นอย่างนั้นบางทีก็พูดช้าบางทีก็พูดเร็วแต่ตามจังหวะหัวใจมันเต้นตึกตักไปไงตามเรื่องตามราวของมันแต่มีความไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงได้ข้าพเจ้าท่านผู้ฟังตอนนี้ยังมีเสียงอยู่ยังสามารถมาพูดได้อยู่แต่จะมีสักวันหนึ่งจะมีสักวันหนึ่งที่เสียงข้าพเจ้าเนี่ยมันหมดไม่รู้วันนั้นวันไหนแต่ก็คงจะจัดรายการต่อไปไม่ได้แต่ว่าตอนนี้เรายังอยู่กันอยู่เรายังสามารถฟังเสียงกันได้อยู่ถ้าเดินทางมาก็พบเจอหน้าค่าตากันได้อยู่ จะสามารถที่จะพูดคุยสอบถามใช้จังหวะใช้โอกาสนี่แหละท่านผู้ฟังเลยทำให้เกิดประโยชน์ในการที่จะทำให้เราเข้าถึงธรรมแต่บางครั้งบางทีเราจะมีความไม่กล้าในการที่โอ้จะเดินทางไปปฏิบัติธรรมก็กลัวนั่นนี่จะเดินทางไปที่นั่นก็กลัวอย่างนี้แต่ตรงนี้เราต้องใช้ความกล้าอย่าให้มีความกลัวเพราะว่าโอกาสมันเล็กลงเรื่อยๆนั้นท่านผู้ฟังในพูดกันตามจริงถ้าเรายิ่งไกลจากพระพุทธเจ้ามากเท่าไหร่อันนี้คือเราไกลทั้งระยะทางด้วยนะเราไกลทั้งเรื่องของเวลาด้วยระยะทางเราอยู่เมืองไทยระยะเวลานี่ก็ 2,600 กว่าปีมาแล้วหลังจากที่ท่านตรัสรู้ไกลทั้งทางไกลทั้งเวลาโอกาสนี่มันก็จะเล็กลงหลีลงแคบลงแล้วเราจะลอดช่องนี้ไปได้หรือไม่อันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องกระทําอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องมีความมั่นใจในการที่จะเดินไปแน่นอนเส้นทางบางทีมันมีขวากน้ําอะไรมาขวางกันบ้างอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่ในโลกนี้มันมีกับดักของมารอยู่เต็มไปหมดอยู่แล้วเราจะต้องลุยผ่านตรงนี้ต้องใช้ความกล้าความกล้านั้นคือการกระทํานั่นเองความกล้านั้นคือความเปลี่ยนนั่นเองวิริยะแปลว่าความกล้าท่านผู้ฟังวิริยะคือการทําจริงแน่วแน่จริงเราจะต้องมีการทําจริงแน่วแน่จริงคําสอนในศาสนานี้ท่านผู้ฟังไม่ได้สําหรับคนเหยาะแหยะไม่ได้สำหรับคนที่จะอ้อนวอนขอให้สิ่งนั้นมีสิ่งนั้นเป็นไม่ได้สำหรับคนที่จะอ่อนแอท้อแท้ท้อถอยหน่อมแนมศาสนานี้คำสอนนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าศาสดาเรามีความเข้มแข็งไม่ได้อ่อนแอเมื่อศาสดามีความเข้มแข็งคำสอนมีความมั่นคงผู้ที่ปฏิบัติตามท่านผู้ฟังปฏิบัติตามแล้วมันจะมีความมั่นใจเพราะฉะนั้นถ้าเรามีจิตแบบอ่อนแอท้อแท้อันนั้นยกไว้ก่อนธรรมดาแต่ถ้าเราปฏิบัติตามคำสอนแล้วจิตใจเราจะมั่นคงเข้มแข็งขึ้นมานะให้ปฏิบัติตามนี้เราจะมีความมั่นใจมีความมั่นคงท่านผู้ฟังรายการธรรมาราบรุณอยู่เป็นประจำเนี่ยฟังเช้าตอนเช้าบางคนฟังแต่ตอนเย็นเอาไปฟังด้วยได้ซีดีฟังอยู่ในรถฟังจากที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยจิตใจมีความสบายใจแล้วอย่าหยุดอยู่แค่นั้นทำให้มันยิ่งขึ้นไปอย่าหยุดอยู่เฉพาะอะไรที่เราฉันคิดว่าฉันพอใจได้แล้วสบายใจพอมันน้อยไปทำให้มันมากขึ้นทำให้มันดีขึ้นจะมาด้วยเรื่องของการปฏิบัติธรรมก็ตามเช่นมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนไนโชหรือว่าที่ไหนก็ได้ไหนมีการปฏิบัติที่มันจริงจังปฏิบัติชนิดที่จะให้เข้าถึงแก่นคำสอนได้ไหนมีการฟังธรรมอยู่เรื่อยๆปฏิบัติธรรมแล้วไม่ใช่ปฏิบัติเฉพาะที่วัดแต่ในชีวิตประจำวันของเรามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลพูดจาดีๆกันมีน้ำใจเห็นอกเห็นใจกันแต่ทำไปอย่างนี้เราจะมีความก้าวหน้าแน่นอนแต่คุณปริยาได้เล่ามาให้ฟังด้วยเหมือนกันว่าในสมัยก่อนๆได้มีโอกาสไปฝึกปฏิบัติธรรมอะไรต่างๆก็ได้รับความสงบใจบ้างแต่พอเหินห่างมาไม่ได้ฝึกปฏิบัติแต่จิตใจก็ยังมีการที่จะระลึกคิดถึงอยู่ตรงนั้นอยู่เป็นประจำจนกระทั่งเมื่อครั้งที่ข้าพเจ้าได้ไปเทศที่สวนรถไฟที่หอจดหมายเหตุกรุงเทพเนี่ยเรามีช่วงเวลาสักประมาณ20นาทีที่ข้าพเจ้าได้พานั่งทําสมาธิเนี่ยคุณปริยาก็บอกว่าโอ๊ยตอนนั้นได้สมาธิมากนั่นเป็นสมาธิระดับเดียวกันกับที่เคยได้เลยแม้มันสุขใจมากแต่เป็นระยะเวลาสั้นๆและได้มีโอกาสฟังเรื่องของการปฏิบัติในที่ข้าพเจ้ามาออกรายการธรรมาราบรุณในช่วงของเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาก็ยังระลึกถึงความสงบระดับนั้นได้อยู่เสมอๆอันนี้ข้าพเจ้าจะต้องเน้นย้ำกับท่านผู้ฟังที่ยังระลึกถึงสิ่งที่ดีที่เราเคยได้มาแต่วันนี้นะท่านผู้ฟังวันนี้เวลานี้ถ้าเรายังเคยระลึกถึงการระลึกได้นี้แปลว่าสตินะเรายังเคยระลึกถึงคุณงามความดีสักอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราได้เคยทำมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ทานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำสมาธิไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฝ่าฟันอุปสรรคอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราทําได้มาแล้วผ่านมาแล้วความดีความงามนั้นระลึกถึงเอาไว้จิตของเราไปสวรรค์แน่นอนท่านผู้ฟังจิตของเรามันสูงแล้วมันดีแล้วดีแล้วอย่างนี้ทําให้ดียิ่งขึ้นไปทําให้มีความชํานาญชํานาญทั้งในเรื่องของการเข้าสมาธิชํานาญทั้งในเรื่องของการดํารงอยู่ในสมาธิชํานาญทั้งในเรื่องของการออกจากสมาธินะใครก็ตามท่านผู้ฟังเอ้ยที่แบบฟังทำแล้วนั่งสมาธิแล้วใจมันมีความสุขความเย็นขึ้นมาได้เนี่ยอันนี้เรามีเชื้อเรามีเมล็ดพันธุ์แล้วนะเรามีเชื้อเรามีเมล็ดพันธุ์แห่งธรรมะแหมเมล็ดนี้เช ชื้อนี่ถ้าบอกว่ามันโตออกมาเป็นผลเนี่ยนะมันเป็นเม็ดอยู่ใช่ไหมเวลามันจะแตกกิ่งก้านสาขาออกมาเป็นดอกก็สวยงามเป็นผลออกมาเนี่ยก็หอมหวานชุ่มฉ่ำมีรสละเมียดละไมผลที่จะออกมาจากจิตใจที่มีเมล็ดพันธุ์แห่งธรรมะอย่างนี้นะท่านผู้ฟังเป็นผลชนิดที่เรียกว่าไม่มีอะไรยิ่งกว่าคือโสดาปัตติผลคือสกทาคามิผลอนาคามิผลและอรหัตผลให้มันออกผลมาเป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังออกผลมาอย่างนี้เนี่ยแม้มันจะทำจิตใจของเราให้มันสูงให้มันเย็นให้มันมีความมั่นคงแต่บุคคลที่มีเมล็ดพันธุ์อย่างนี้สามารถทำให้เกิดเป็นผลที่มีรสหอมหวานมีรสชุ่มฉ่ำแต่พูดง่ายๆอย่าเพิ่งตายนะถ้ายังทำผลให้สำเร็จไม่ได้เพราะว่าถ้าเราตายไปสมมติเราตายไปใช่ปะแน่นอนคุณไปเกิดบนสวรรค์แน่จิตใจเป็นแบบนี้แต่คุณเคยทำบุญทำอะไรต่างๆมาระลึกถึงบุญสิ่งที่เป็นกุศลของเราทำแล้วดีไปเกิดบนสวรรค์เนี่ยมันก็อาจจะพลาดได้เพราะว่าบนสวรรค์เนี่ยมันมีเรื่องให้เพลิดเพลินมันมีเรื่องให้มีความสบายมากเนี่ยสบายมากๆบางทีมันก็เพลินไปพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ท่านผู้ฟังบอกว่าบุคคลที่มีความเชื่อมีจิตน้อมไปบุคคลที่มีความเชื่อมีจิตน้อมไปนะว่าตาหูจมูกลิ้นกายและใจเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงแต่บุคคลที่มีความเชื่อมีจิตน้อมไปนะว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยบุคคลนี้อย่าพึ่งตายถ้ายังไม่ได้โสดาปัตติผลเพราะว่าจิตที่มีความเชื่อมีจิตน้อมไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยจิตใจของคุณที่เป็นแบบนี้นะมันล่วงพ้นปุถุชนภูมินะล่วงพ้นปุถุชนภูมิก้าวเข้าสู่อริยภูมิล่วงพ้นปุถุชนภูมิเข้าสู่ความเป็นบุคคลที่ประเสริฐแล้วเป็นอริยภูมิละยังลงละสู่ระบบแห่งความเห็นที่ถูกต้องยังลงแล้วสู่สัมมัตตานิยามนั่นคือระบบแห่งความเห็นที่ถูกต้องคุณยังถึงแล้วรู้แล้วแล้วก็เข้าสู่สัพพริสภูมิละคือภูมิแห่งคนดีภูมิแห่งสัพพรุตแต่บุคคลที่เป็นแบบนี้ท่านผู้ฟังเขาจะไม่ผิดศีลคือโดยปกติแล้วเขาจะเป็นคนที่ไม่ฆ่าสัตว์อยู่ละโดยปกติแล้วเขาจะไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการไม่แกล้งกล่าวเท็จไม่ดื่มสุราเมรัยคนที่เป็นแบบนี้นะจิตจะเป็นแบบนี้เนี่ยพูดง่ายๆคือคุณเป็นโสดาปัตติมรรคแล้วคุณเข้าสู่อริยะบุคคลละขั้นโสดาปัตติมรรคได้มีความเชื่อมีจิตน้อมไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นของไม่เที่ยงควรที่จะต้องพัฒนาพัฒนาคือภาวิตาภาวิตาคือทำให้เจริญทำให้มากๆทำให้จิตที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยแม่มันจะต้องให้ได้โสดาปัตติผลเพราะว่าความที่เป็นโสดาปัตติมรรคเนี่ยมันยังไม่แน่มันยังไม่นอนบางทีเราเผลอๆหลงลืมไปว่าอยู่ในอีกภพหนึ่งเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ตามหรือไปที่อื่นก็ตามเนี่ยบางทีเขาไม่ได้เกิดในบริเวณที่เขาไม่ได้นับถือคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยเราก็จะพลาดได้เราก็จะเสียโอกาสเพราะนั้นในปัจจุบันนี้เรามีโอกาสแล้วท่านผู้ฟังเฮ้ยเมืองไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เปิดกว้างมากในเรื่องของการที่จะให้มีสำนักปฏิบัติธรรมให้มีรายการธรรมะที่เราได้ฟังอยู่ให้เราใช้โอกาสที่มันยังเหลืออยู่ตอนนี้ให้ใช้โอกาสนี้เถอะในการที่จะทำความเป็นผลอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดขึ้นจากเมล็ดพันธุ์ที่เรามีอยู่ในใจให้ทำนะท่านผู้ฟังอย่ามาร้อนใจในภายหลังนะว่าโอ้ยฉันจนป่านนี้ยังไม่ได้ทำนะก็ถ้าจะเลยไปอีกเนี่ยมันก็ยิ่งจะเสียเวลากันมากขึ้นไปอีกเอามันตอนนี้แหละท่านผู้ฟังเอ้ยเอามันตอนนี้สิ่งใดที่มีอยู่ความสุขความทุกข์อะไรในชีวิตท่านผู้ฟังเอ้ยเราก็เคยเจอมาหมดแล้วล่ะคนที่อายุ60ขึ้นไปเนี่ยยิ่ง70เนี่ยสุขสุขแค่ไหนเราก็เจอมาแล้วจะทุกข์ยากลำบากขนาดไหนว่าเราก็เคยเจอมาแล้วสถานที่ตรงไหนอะไรยังไงเราก็เคยไปมาแล้วล่ะแต่จะมีคนชวนไปที่นั่นที่โน่นที่นี่อีกมันก็จะเหมือนกันจะคล้ายๆกันเพราะมันก็จะเป็นเรื่องของต่างตาต่างหูเหมือนกันไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันมากจะไปดูที่ที่มันจะวิริสมาลาไงก็ทางหูต่างตาเหมือนเดิมแล้วก็มีความสุขประมาณนี้ทุกข์ก็ทุกข์ประมาณนี้นะทุกข์เราก็เจอมาแล้วสุขเราก็เจอมาแล้วเนี่ยเราควรจะต้องทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งนะที่จะให้มันพ้นจากความสุขให้มันพ้นจากความทุกข์ได้เราควรจะต้องทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วนะที่ว่าเราจะได้เห็นสุขจากในภายในที่มันไม่เหมือนกับความสุขที่เราเคยเจอมาไม่เหมือนกับความทุกข์ที่เราเคยเจอแล้วผ่านมาแล้วเนี่ยแต่ให้เจอความสุขชนิดที่มันละเอียดละเมียดมีความลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป ให้มันที่จะพ้นจากความสุขความทุกข์ต่างๆเหล่านั้นได้อย่าต้องร้อนใจในภายหลังตัวข้าพเจ้าเองก็ไม่ได้จะอยู่กับท่านผู้ฟังอยู่ตลอดเวลาอีก100 ปีไม่ถึงแน่นอนอยู่เท่าที่อยู่ได้เสียงพูดก็เท่าที่มีอยู่ตอนนี้ใช้เวลาตอนนี้แหละท่านผู้ฟังเลยในการที่จะทำความรู้ความเข้าใจของเราในทางคำสอนให้มากขึ้นได้นี่คือจดหมายจากคุณปริยาเขียนมาจากทางกรุงเทพมหานครมีจดหมายอีกฉบับหนึ่งมาจากทางจังหวัดเชียงใหม่ชื่อคุณวันศีลปัทวีก็เขียนมาในเรื่องของการปฏิบัติเหมือนกันว่าเราฟังทำแล้วเราก็จะทำให้เกิดการปฏิบัติเนี่ยมันถึงจะดีอันนี้ที่พูดไว้นี่ถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นนี่เราจะทำยังไงให้ธรรมะที่เราได้ฟังมาอยู่ในหูเนี่ยให้มันพลุดเข้าไปในใจของเราให้ได้แต่ไม่ใช่หลุดออกไปหูอีกข้างหนึ่งแต่ให้มันเข้ามาในใจจากสมองถึงหัวใจเนี่ยแค่ประมาณ12นิ้ว1ฟุตเท่านั้นเองเราจะต้องทำยังไงล่ะให้มันเคลื่อนมาตรงนี้ในการลงมือทำการลงมือปฏิบัติการทำจริงแน่วแน่จริงนี่คือแน่นอนว่ามันจะทำให้เกิดขึ้นได้จะทำยังไงให้เกิดการทำจริงแน่วแน่จริงศรัทธาเนี่ยท่านผู้ฟังศรัทธาที่อยู่ในใจของเราจะทำให้เกิดขึ้นได้ปรายศนียบัตรท่านผู้ฟังจากคุณสมใจนี่เป็นฉบับสุดท้ายจากจังหวัดอุตรดิตถ์คุณสมใจได้ส่งเครื่องกันหนาวมาทำบุญที่วัดป่าดอนไหโศกอันนี้ก็ได้รับละก็สาธุอนุโมทนาด้วยและได้ถามถึงว่าการที่ถวายอังสะกันหนาวน้องสาวนี่ก็ด้วยช่วยถวายด้วยแต่ว่าน้องสาวเนี่ยไม่ได้ฝากเงินมาด้วยถามว่าเขาจะได้บุญไหมแม่ท่านผู้ฟังเลยท่านผู้ฟังที่ฟังรายการธรรมราบรุณแล้วข้าพเจ้าบอกว่าคุณปัทวีร่วมบุญมา 2,000 นะหลวงตาม้วนร่วมบุญมา 10,000 นะคุณสมใจถวายอังสะกันหนาวนะแค่เรานั่งอยู่ที่บ้านเราร่วมอนุโมทนาด้วยนะสาธุสาธุสาธุเนี่ยเราก็ได้บุญด้วยนะแต่จิตใจแบบนี้คือจิตใจที่เป็นสุขบุญคือชื่อของความสุขท่านผู้ฟังเราร่วมอนุโมทนากับเขาก็ได้บุญด้วยนะเราจะร่วมสร้างเหตุปัจจัยอื่นๆเช่นจะร่วมบุญโดยการให้เป็นเงินกับเขาอันนี้ก็เป็นการสร้างเหตุปัจจัยที่ถูกต้องเนี่ยเพื่อให้เกิดมีการทำบุญได้อันนี้ก็เป็นบุญอีกเหมือนกันได้บุญอยู่แล้วท่านผู้ฟังบุญนี้เกิดขึ้นที่ใจแต่ใจเราเป็นบุญเป็นกุศลมีความดีความงามแล้วบุญก็เกิดขึ้นที่นี่เหมือนกันอันนี้เป็นปรายศนียบัตรจากคุณสมใจจากจังหวัดอุตรดิตถ์วันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไหโศกขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร